Вы слухаеце радыё Свабода. Зараз пра падзеі і даты чацвярга 29 сакавіка. На пачатку коротка пра надвор'е. У Беларусі будзе пахмурна, чакаюцца ападкі, тэмпература ў дзень ад 4 да 10 градусаў цяпла. Там, дзе нас няма, Еўрапарламент мае прыняць рэзалюцыю па Беларусі. Не праходзьце міма. У офісе партыі «Справядлівы свет» за вулак Калініна 12 адбудзецца прэсавая канферэнцыя прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі, прысвечаная затрыманню ў Воршы Анатолія Лебецькі, Сергея Калякіна і Аляксандра Атрошчынкава. Пачатак а 11:00. У офісе беларускага пэн-цэнтру на Залатой Горцы адбудзецца прэзентацыя зборніка па прыступках святла да 90-годдзя Веніяміна Блажэннага. Не пропустите. У вечаровым эфіры «Свабоды» перадача Аляксандры Дэнько «Ваші дзеці». У каго вырасла і каго гадуе першае пакаленне маладафронтаўцаў? Берасцейскі актывіст Сяржук Грынь і трое ягоных дзяцей апавядаюць пра свае здзейсненыя мары. Гэты дзень у гісторыі. У 1461 адбылася бітва пры Тоўтане. У 1611 пачатак паўстання ў Маскве супраць цара Уладзіслава Вазы. У 1876 у Англіі прыняты паўночнаамерыканскі акт пра стварэнне Канады. У 1974 амерыканскі касмічны спадарожнік зрабіў першыя фотаздымкі планеты Меркурый. Гэты дзень нарадзіліся. У 1929 Ленард Мэры, эстонскі пісьменнік і палітык, былы прэзідэнт Эстоніі. У 1931 Вікенці Дзмітрыеў, беларускі трэнер па мастацкай гімнастыцы. У 1981 Дзмітры Гулецкі, сучасны беларускі даследнік нумізматыкі і матэрыяльнай культуры. Гэты дзень памерлі. У 1904 Флорыян Ажэшка, польскі лекар, удзельнік студзенскага паўстання на Літве. У 1989 Аляксандр Пракапенка, беларускі футбаліст. Цытата на памяць. Кожны пражыты дзень адкідае тое, што ёсць, і набліжае тое, што будзе. Кузьма Чорны. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні.